En de broodjespakkers zijn er ook weer. Hey! Zijn jullie broodjes aan het bakken? En wat is dat dan? Wat hebben jullie allemaal? Rozijnenbolletjes, flapjes en pizza. Pizza? Ja, lekkere pizza of niet? Ja, heel lekker. Wat zit er allemaal op? Courgettes, aardappel, tomaat. Trouwens geen aardappel. Paprika, zwarte olijven en hele goede biologische kaas. Ja, van de boer. En uit zaan en bij de zandhaas. Ja. Het meel. Meel. En die is ook heel lekker. Zandhaas. Je doet ook leuke excursies en dan krijg je een mooie rondleiding. Wat is de zandhaas? Bij de molenaar. Ja, geweldig. Oké. Okay. Waar staat de zandhaas? Waar staat hij? In zand. Ja, lekker. In Noord-Holland. Ik weet het niet. Maar in Noord-Holland. Zand. Zandhaas. Nee, in Zandvoort. Echt? Bij Zandvoort? Bij Zandvoort. Dus ik ga het even vragen. Waar komt het meel vandaan? Zandpoort. Zandpoort. Zandpoort. Ah. De zandhaas in Zandpoort. Oké. Bij deze. Ja. Nou, hartstikke. Nou, hartstikke goed. Wat leuk. Ja. En gaat het goed? Wordt dat goed verkocht vandaag? Dus heb je erg druk? Goed. Ja, het gaat heel goed. Ja, goed zo. Moet je veel pizza bijbakken? Hè? Moet je veel pizza bijbakken al of nog niet? Ja, dan moet je altijd allemaal gebeurd. Ja. Nou, hartstikke goed. Nou, ik hoop dat het nog helemaal goed gaat allemaal. Ja, dankjewel. Ik hoop het bij jou ook. Ja, dankjewel. Fijne dag, hè. Ja. Ja, dat was de broodbakker. De reizend broodje is het. Die maken allemaal vers brood. Pizza en brownie en flappen. Dus er is van alles.